NPO Radio 1. Pieter Jan Hagens. Zal de aanhoudende inflatie gevolgd worden door een economische recessie? Een toenemend aantal economen denkt van wel. En mogen we dan een helpende hand van het kabinet verwachten in de vorm van steun aan de burger? Zometeen financieel journalist van de Telegraaf Martin Visser daarover. Is nu het NOS Nieuws met... Katrien Straatman. De rechter heeft een 28-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar... voor het medeplegen van de moord op Rashid Kotar. Die werd eind 2019 doodgeschoten op een parkeerplaats in Amstelveen. De man is ook schuldig bevonden aan een poging tot doodslag op Kotars 5-jarige zoontje, die op dat moment op de achterbank zat. De jongen bleef ongedeerd. De 39-jarige Kotar was een bekende van de politie. Hij zou deel hebben uitgemaakt van een bende die een conflict had met de groep rond Ridouan Taghi. Glasgow, Manchester, Leeds en Liverpool hebben zich aangeboden om het Eurovisie Songfestival volgend jaar te organiseren. Begin van de middag werd bekend dat de volgende editie niet in Oekraïne, maar in het Verenigd Koninkrijk wordt gehouden. Traditiegetrouw zou Oekraïne als winnaar het festival organiseren, maar dat mag niet vanwege de oorlog in het land. Oekraïne zag zelf nog wel kansen, zegt redacteur Jorn Kompeer. Ze hadden zelf nog wel de gedachte dat ze Lviv of Kiev als plaats zouden kunnen kiezen. Maar dat bleek toch te onveilig, vond de EBU. Is natuurlijk ook wel zo, hè. Je moet nu die beslissing maken om dat te doen. En je kan niet over 5 maanden nog zeggen, joh, we gaan toch naar een ander land. Want het is wel de grootste televisieshow van Europa. Engeland werd tweede en mag nu dus de organisatie op zich nemen. De meeste bewoners van het appartementencomplex in Helmond mogen weer naar huis. Na een explosie vannacht werd de pui van een winkelpand weggeblazen. De mensen in de woning erboven moesten hun huis uit. Het appartement direct boven de winkel heeft te veel rookschade. Die bewoners worden ergens anders ondergebracht. Na bijna 2 weken zijn de grote bosbranden onder Bordeaux weer onder controle, zegt het regiobestuur. Alle geëvacueerde inwoners kunnen inmiddels weer naar huis. Vanwege de hoge temperaturen en de droogte woeden op verschillende plekken in Europa nu branden, zoals in Griekenland en Italië. Het concert van Pearl Jam in de Ziggo Dome vanavond gaat door, zegt organisator Mojo. Gisteravond moest de band het concert nog afzeggen omdat leadzanger Eddie Vedder stemproblemen had. Hij zou inmiddels weer fit genoeg zijn om het podium op te gaan. Rusland wil een eigen tribunaal oprichten waarin het land Oekraïners kan berechten voor oorlogsmisdaden. Dat zei het hoofd van de Russische onderzoekscommissie in een interview. Rusland is van plan 1300 strafzaken te openen, zegt correspondent Iris de Graaf. Dat zijn dan zaken tegen zogenaamde Oekraïense nationalisten, zoals Rusland ze noemt, maar ook tegen inderdaad Britse, Amerikaanse, Canadese, Georgische en Nederlandse burgers die Rusland ervan beschuldigt dat ze aan Oekraïense zijde meevecht. En verder worden er ook nog mensen aangeklaagd die bijvoorbeeld Russische ambassades hebben beklad. De meldingen van Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne worden door het internationaal strafhof in Den Haag onderzocht. De politie in Den Haag heeft gisteren een hond getaserd. Agenten waren afgekomen op een melding dat een hond iemand gebeten zou hebben. De eigenaar van de hond reageerde volgens de politie agressief toen ze ter plekke kwamen. Toen ze de verwarde man wilden aanhouden, werden de agenten aangevallen door de hond waarop ze de taser inzetten. De hond is niet gewond geraakt. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen Ajax en PSV wordt gewoon komende zaterdag gespeeld. PSV had de KNVB gevraagd om het duel te vervroegen. De club zou dan wat meer tijd hebben om zich voor te bereiden op de wedstrijd tegen AS Monaco volgende week. Volgens de KNVB is dat niet haalbaar om dat nu nog af te stemmen met de politie Amsterdam, de Johan Cruijff Arena en SPN dat de wedstrijd uitzendt op tv. Het weer nog, lokaal kans op pittige buien met onweer. Het wordt 20 graden aan zee tot zo'n 26 in het oosten. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook dan trekt een enkele bui over het land. Morgenochtend nog wat regen, maar daarna klaart het op en wordt het tussen de 18 en 22 graden. Dankjewel, Katrien. We gaan voor het verkeer naar Robert Vriezen. Een goedemiddag. 80 kilometer file staat er in het land. Ongelukken zorgen voor vertraging en ook een pechgeval op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein 6 kilometer file met een half uur oponthoud door de kapotte vrachtwagen. Rechte rijstrook is dicht. Er zijn 2 rijstroken dicht van de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Weidewormer. Daardoor 4 kilometer file en een half uur vertraging. Oorzaak is een ongeluk. Er gebeurde ook een ongeluk met een vrachtwagen op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Reewijk. 7 kilometer file met een uur oponthoud daar. Daar zijn maar liefst 3 rijstroken dicht. Je kan omrijden via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. En doordat het vastlopen op de A12, ook viel op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt Gouwe 3 kilometer, maar wel met 40 minuten vertraging. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en anderen niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Yes, het is super sale bij WoonExpress. Met kortingen tot 50% op de leukste woonspullen. Gratis thuisbezorgd en lekker snel in huis. Dus kom nu naar onze winkel of shop op woonexpress.nl. Yes, WoonExpress. De leukste woonwinkel van Nederland. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat die zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Supersnel je btw-aangifte doen? e-boekhouden.nl. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. e-boekhouden.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Het leven wordt duurder, de rente stijgt, het kabinet is met reces. Maar wordt het niet juist tijd voor actie? Journalist en econoom Martin Visser heeft het over een tikkende koopkrachttijdbom. Komende week is een heugelijke voor Mark Rutte. Hij is dan de langstzittende premier uit de vaderlandse geschiedenis. Deze week in ons programma 5 mensen die het langstzittend zijn in hun beroepsgroep. We beginnen zometeen met strafrechtadvocaat Jan Bonen. En journalist Hans-Jaap Melissen is net terug uit Kharkov. En hij zag onder meer een heuse vorm van oorlogstoerisme in Oekraïne. Eén vandaag. Pieter Jan Hagens. Maandag 25 juli, Lammert. Ja, wat viel op? Nou, er is kans dat in jouw telefoon of laptop een kleine hoeveelheid illegaal gedolven goud zit. Een illegale Braziliaanse goudmijn die het goud stal uit het Amazonegebied heeft dit geleverd aan een Italiaanse raffinaderij die op haar beurt weer heeft doorverkocht aan 4 van 's werelds grootste technologiebedrijven. Dat blijkt allemaal uit documenten van de Braziliaanse politie in handen van Reporter Brazil. Sinds president Bolsonaro daar aan de macht is, ja, is de illegale mijnbouw in de Amazone schrikbarend gestegen met vaak desastreuze gevolgen voor de natuur. Zo verdwijnen er hele stukken regenwoud en raken rivieren ook ernstig vervuild met bijvoorbeeld kwik. En het begint inmiddels een soort trend te worden. Mensen die bijzondere prijzen of awards veilen voor Oekraïne. Zo werden er eerder dit jaar al een Nobelprijs en Olympische medaille geveild. Maar nu kun je ook de belangrijkste basketbalprijs op de kop tikken. Een originele NBA-ring. Voormalig LA Lakers-speler Slava Medvedenko, die veilt hem liefst 2, die hij in 2001 en 2002 met zijn team won. Bieden kan nog tot 5 augustus. Maar Pieter-Jan, je moet wel diep in de buidel tasten. Ja. Want het veilinghuis schat de waarde op minimaal $100.000. Maar die opbrengst zal wel tegoedekomen aan de wederopbouw van gymzalen van gebombardeerde Oekraïnse scholen. Ja, goeie zaak. Aanhoudende inflatie, stijgende prijzen, meer en meer huishoudens komen in de knel. Ook middeninkomens dreigen nu in de problemen te komen. Zo kopte de Telegraaf vandaag koopkracht, drama, een tikkende tijdbom. En tegelijkertijd bleek ook vandaag dat mensen hun uitgaven beter in de gaten houden. Dat onderzocht INO Research. Dat het leven duurder wordt, terwijl de inkomens niet meestijgen. Ja, dat heeft natuurlijk gevolgen voor de economie. Martin Visser, financieel journalist bij de Telegraaf. Goedemiddag, Martin. Goedemiddag. Een aantal weken geleden hadden we het er nog over of er een recessie zou komen. Nou ja, dat is eigenlijk niet meer de vraag nu, hè? Nou, nee, ja, ik heb geen glazen bol. Ik durf niet te voorspellen. Maar je ziet dus nu dat eigenlijk alle economische bureaus er rekening mee houden. Vandaag bijvoorbeeld in Duitsland dramatische cijfers voor het vertrouwen van het bedrijfsleven. In Nederland zijn consumenten steeds somberder. We maken een pas op de plaats, zijn voorzichtiger. Ja, het is nu eerder de vraag of het een milde recessie blijft, zoals iedereen hoopt, of dat het toch een grotere crisis wordt. Ja, toch hebben we wel hele lage werkloosheid. Ja, nee, dat is wel bijzonder hieraan. Het is niet een klassieke recessie met massa werkloosheid en dat werkgelegenheid vooral het probleem zal zijn. Nee, het is vooral een crisis die zich doet merken in de portemonnee. En al wordt het geen recessie of een milde recessie... ja, de koopkrachtklap is er niet minder om. Want daar begint het dus mee. Hardstijgende prijzen al maandenlang. En het vertaalt zich natuurlijk in een slechte koopkracht... of een koopkrachtachteruitgang. Ja, en dan gaan op den duur consumenten voorzichtiger zijn met uitgaven. Ja, want dat is wat de gewone Nederlander... Ja, wat, dan laat ik je de vraag stellen. Wat gaat de gewone Nederlander de komende weken, de komende maanden tegemoet? Wat gaan we merken van deze recessie? Nou, kijk, we hebben natuurlijk, zien natuurlijk al maanden hoge inflatiecijfers. En ik kan me voorstellen dat nog niet iedereen dat merkt. Ja, natuurlijk wel in de supermarkt, maar nog niet op de energierekening. Want dat hangt er namelijk vanaf wanneer jouw contract wordt verlengd. Dus in de loop van dit jaar zijn gaandeweg steeds meer mensen dat gaan merken... als hun energiecontract weer werd verlengd, dat ja, het maandbedrag fors omhoog ging. En voor sommige mensen moet dat nog gaan gebeuren. Dus het is iets wat zich toch langzaam gedurende dit jaar voltrekt. En dan heb je natuurlijk, ja, zodra je een nieuwe energierekening hebt... een nota hebt voor het komend jaar... Ja, dan weet je ook wat de vaste lasten voor jou doen. En als je dan tegelijkertijd natuurlijk ziet... dat allerlei boodschappen veel duurder zijn geworden... Ja, dan ga je natuurlijk merken waarschijnlijk dat mensen wat voorzichtiger gaan zijn. Zeker mensen met een lage inkomen, voor middeninkomen. Misschien een pas op de plaats maken. Kijk, dat zien we nu. Kijk, mensen zijn ook nog massaal uit eten aan het gaan. Hè. Op vakantie, het is allemaal nog geen hel en verdoemenis. Laat het ook een beetje in perspectief plaatsen. Ja, ja. Maar iedereen voelt ook wel aan van, oh ja, maar besteedbaar inkomen gaat in de komende tijd wel onder druk staan. Dus misschien moet ik opletten of ik die nieuwe bank... nu kopen of even een jaartje wacht, nieuwe keuken, een nieuw huis. Ja, dat zijn beslissingen waar mensen nu wel extra over na gaan denken. Wat jij zegt is eigenlijk dat het een ongeluk is dat zich langzaam voltrekt. Ja, ik weet niet of dat een geluk is of een ongeluk. Bij een geluk, nou ja. Verwacht jij in elk geval, Martin, nog... ik vraag je niet om een glazen bol, hoor, maar aan de hand van wat er nu, wat we nu weten... verwacht je dat het volgend jaar nog veel erger wordt eigenlijk? Nou, dat is best wel spannend. Want zoals het er nu uitziet, is de grote inflatieklap dit jaar. En zou het volgend jaar een beetje minder moeten zijn. Maar dat is ook statistisch. We kijken altijd naar de prijzen van het ene jaar vergeleken met het jaar daarvoor. Dus als we dit jaar extreem hoge prijzen hebben... ja, dan mag je hopen dat de stijging volgend jaar weer een beetje afvlakt. Maar dan zijn die prijzen nog wel steeds heel hoog. Dus misschien dat de inflatie, dus de prijsstijging in die zin meevalt. Maar dan gaan we dus wel door op een veel hoger niveau... van een continu hoge energierekening, een hogere rekening voor de boodschappen. Dus het doorkijken naar volgend jaar, waar het Centraal Planbureau in augustus mee komt... is wel heel cruciaal. We hebben dan weer een grote koopkrachtklap... of zit alle pijn dit jaar? En wil je dat als kabinet nu nog verzachten voor dit jaar? Of moet je, zeg je tegen iedereen, ja, accepteer het maar. Dit is gewoon het nieuwe normaal. Ja, je zegt even, dat zei je in de bijzin, maar in augustus, zo halverwege augustus... krijgen we dus nieuwe cijfers waaruit blijkt of het veel erger zal worden of niet. Verwacht je eigenlijk dat voor Prinsjesdag nog op Prinsjesdag het kabinet ergens mee komt? Ja, ik denk dat het onvermijdelijk is. Er zit al in het regeerakkoord al wel lastenverlichting in de pijplijn. Onder andere voor middeninkomens. Maar ja, ik denk dat de doorrekening van het planbureau... waar ze in augustus mee komen... die zijn de basis voor de begrotingsonderhandeling... die ook in de loop van augustus plaatsvinden voor Prinsjesdag. Ja, dat die doorrekening laat zien dat de koopkracht veel slechter is... dan we tot nu toe dachten. Hmm. Want de laatste ramingen zijn van maart. En sinds maart is er gewoon ongelooflijk veel gebeurd. De prijzen zijn veel harder gestegen. De verwachting is dat die prijsstijging langer aan zullen houden. Dus het kan niet anders dan dat die... ja, die koopkrachtplaatjes veel beroerder zijn... en dat het kabinet alleen al om politieke redenen iets zou willen doen... maar misschien ook al om economische redenen. Want als je de effecten dempt... dan maak je ook misschien de impact van een recessie wat kleiner. Dat zou kunnen, maar hebben we daar nog geld voor... na al die uitgaven van de afgelopen jaren met corona? Ja, nou, dat is de terechte vraag. Je ziet dat Sigrid Kaag van Financiën natuurlijk op de rem trapt. Die denkt, alle extraatjes moeten altijd maar weer door de overheid worden betaald... en uit de staatsschuld komen. Nederland staat er goed bij qua staatsschuld. Dus in die zin kunnen we het hebben. Maar wil je dat ook, dat je elke keer bij elke tegenvaller... weer de portemonnee trekt als overheid? Of wil je, en dat is het geschil met de polder... of wil je eigenlijk dat de werkgevers ervoor opdraaien? Ja. Die moeten gewoon maar extra CO-lonen betalen. En nou, vandaar dus dat het logisch is dat steeds meer mensen roepen... niet een soort polderdeal moeten komen... waarin kabinet, werkgevers en vakbonden onderling bepalen... wie gaat welke pijn eigenlijk pakken. Want in hoeverre is het eigenlijk terecht, die meeste prijsstijgingen? Want ik hoor ook wel van bedrijven, ja, die doen de prijs omhoog... maar de kostprijs is niet heel veel meer geworden. Nou ja, daar wijst bijvoorbeeld de vakbond ook sterk op dat sommige bedrijven natuurlijk ook deze trend van inflatie min of meer gebruiken, slash misbruiken, om de prijzen op te krikken waar het niet per se nodig zou zijn. Ja, dat is wel heel lastig om zo in zijn algemeenheid zomaar van het hele bedrijfsleven te zeggen. Er zijn natuurlijk bedrijven die wel degelijk natuurlijk zelf ook een veel hogere energienoten hebben. Nou, we denken bijvoorbeeld de kwekers in de kassen, die natuurlijk ook lijden onder de hoge gasprijzen. Maar en je ziet ook wel in de cijfers terug dat gewoon het bedrijfsleven zelf ook met een enorme inflatie kampt. Nou, voor sommige bedrijven zie je natuurlijk dat de winsten nauwelijks onder druk staan. Dus die vertalen alles door aan de consument. Terwijl andere bedrijven natuurlijk heel veel pijn zelf pakken. Daar zitten grote verschillen tussen bedrijfstakken. Ja, goed. Nou ja, in ieder geval die Nord Stream, die is vorige week gelukkig weer opengegaan, hè, waar gas doorheen stroomt vanuit Rusland, is maar zo'n 30% van wat het was. Morgen komen die EU-ministers van Energie samen om te praten over 15% minder gas in de EU-landen. Ja, daar zitten alweer landen die dwars liggen. En de vraag is of het gaat. Wat verwacht jij daarvan, van die bijeenkomst? Ja, nou, je ziet dus, die Nord Stream ging vorige week weer open, maar dat was een heel spannend moment. En je ziet dus nu hoe we ontzettend als Europa natuurlijk een speelbal kunnen zijn van Rusland. En dat het steeds moeilijker is om in Europa eensgezind te zijn. Nu ligt er een plan op tafel, gaan we met z'n allen 15% gas reduceren. En dat is vooral onder andere omdat Italië en Duitsland een groot probleem hebben met hun afhankelijkheid van Russisch gas. En inderdaad, en landen als Spanje en Portugal hebben zoiets van, hallo, maar dat gaat helemaal niet over ons. We hebben helemaal geen problemen, maar bemoeien je mee. Dus je ziet nu echt wel de barstjes in die Europese eenheid ontstaan. En nu ja, dit is een goede testcase. Zijn we echt solidair als het aankomt op een grote gascrisis waar iedereen rekening mee houdt? Ja. Nou ja, goed. Laten we maar hopen dat dat goed er doorheen geloosd wordt allemaal. Nog één ding. Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank is zij de voorzitter tegenwoordig. Die had het vorige week bij die renteverhoging, weet je wel, in de eerste in 11 jaar was dat, over donkere wolken die boven de markt hangen. Moet dat een beetje ook de conclusie van ons gesprek zijn? Ja, ik ben bang van wel. Kijk, en hoe donker die wolken precies zijn, dat is heel lastig. Alles hangt natuurlijk af van de geopolitieke ontwikkelingen. Hoe lang het conflict blijft duren. Hoe Rusland zich opstelt. Of Europa snel alternatieve gasbronnen weet te vinden om die prijzen een beetje te dempen. Maar ja, de toon is daar ook vorige week gezet door Lagarde. Het ziet er gewoon niet zo goed uit. En ja, we hopen dat het nog relatief meevalt. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar er is vooral heel veel onzekerheid. En dat we nu een periode ingaan met veel minder economische groei, met minder bestedingsruimte, dat is duidelijk. En nu is het afwachten hoe ernstig het is. Martin, dank je wel weer. Martin Visser, financieel journalist bij De Telegraaf. Nog 1 week en premier Rutte is de langstzittende premier die dit land ooit had. Maar ja, er zijn natuurlijk veel meer langstzittenden. En wij zetten ze op een rij deze week. We spreken er 5. Beginnend zometeen bij strafrechtadvocaat Jan Bonen. Voor het verkeer, nu eerst naar Robert Vriezen. 80 kilometer file staat er in het land en er is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Reewijk. 8 kilometer file, daar met 80 minuten vertraging. Bij dat ongeluk is ook een vrachtwagen betrokken. Daardoor zijn er 3 rijstroken dicht. Omrijden doe je via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Door dat ongeluk op de A12 ook file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt Gouwe 5 kilometer met een half uur oponthoud. En je vertraging is een uur op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein. Door 10 kilometer file na een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Alternatief is de A4. Goed, en dacht u dat de Tour de France voorbij was sinds zondag? Mis, we houden u deze dagen op de hoogte van de Tour de France. Snel naar Gio Lippens, de finish van de 2e etappe, Gio. Ja, finish van de 2e etappe van de Tour de France voor vrouwen. En we hebben weer spektakel, hè? Want die Tour bij de mannen was met een hoge amusementswaarde de afgelopen 3 weken. Nou, bij de vrouwen weten ze er ook wat van. Want meteen in de eerste de beste etappe buiten Parijs, na die etappe van gisteren gewonnen door Lorena Wiebes, is meteen al spektakel in de finale. Want we hebben een kopgroep van 6 vrouwen. IJzersterke kopgroep met Marianne Vos. Dat is de nummer 2 in het klassement. Staat op 4 seconden van de leider in het klassement. Lorena Wiebes met Elisa Balsamo. Dat is de wereldkampioene. Nivia Doma, een ijzersterke Poolse. Longo Borghini, een hele sterke Italiaanse. En Silvia Persico, ook een Italiaanse die ontzettend hard kan rijden. En er zit nog een jonge Nederlandse bij. En dat is misschien wel het meest opvallende. Maaike van der Duin, de draagster van de witte trui. De beste jongere na de etappe van gisteren. Daar werd ze 6e. En ze pakte daarmee die witte trui. Tot haar eigen verrassing, is pas 20 jaar oud. En rijdt gewoon in 1 keer mee met de wereld. Top. En de laatste kilometer van deze etappe. Want ze hebben een flinke voorsprong, een voorsprong van 40 seconden op het peloton. Betekent in ieder geval, terwijl we nu een valpartij krijgen in het achtervolgend peloton van Evita Muzic. Maar dat doet er even niet toe, want we willen graag de kop van de wedstrijd zien. We krijgen in ieder geval een nieuwe gele truidraagster, want de voorsprong die ze hebben is groot genoeg. Hey, en daar zie ik dat Balsamo het laat lopen. Balsamo gaat niet meesprinten. Dat is fijn voor Marianne Vos. Ik zie ook Maaike van der Duin niet mee. Longo Borghini die daar de sprint aantrekt. Dan zien we daar Nibia Doma in het wiel zitten. Ja, eigenlijk zou Marianne Vos hier gewoon die sprint moeten pakken. Maar Maaike van der Duin met de moed en wanhoop probeert dan toch nog weer aan te sluiten. Werd waarschijnlijk opgehouden door het feit dat Balsamo zich liet uitzakken uit dat pelotonnetje. We hebben nog 600 meter te gaan. En dan loopt de weg lichtjes bergop. Dit wordt een lastige sprint. Maar lastige sprints, dat is iets waar Marianne Vos, veelvoudig wereldkampioen, waar hij zich aan op kan trekken. Want we weten dat die ervaren rot, die Nederlandse, dat ze dat juist als een van de beste kan. De pure snelheid is ze misschien wel kwijt. Maar zo gauw het ook een beetje bergop gaat, zo gauw het een beetje moeilijk wordt, ja, dan heeft ze toch echt wel de benen om te gaan sprinten. En als zij nu tweede wordt in deze etappe, pak ze in ieder geval de gele trui over van de landgenote Lorena Wiebes. Dan hebben we dus weer een Nederlandse gele trui draagster. Nog één bocht door. We hebben nog 300 meter te gaan. Maaike van der Duin komt binnen door. Gaan we dan een sensatie krijgen met de Nederlandse winnares? Ik denk het toch niet hoor, want die valt helemaal stil. Terwijl de weg nu even steil omhoog loopt en Marianne Vos daar heel makkelijk naast mee kan gaan. Dat zie ik dan ook bij die Poolse, bij Nibia Doma. Marianne Vos, wanneer ga je sprinten? Dat moet nu gebeuren, want Nibia Doma zet aan. En Marianne Vos komt er wel heel gemakkelijk overheen. Marianne Vos gaat hier de etappe gewoon winnen met een enorme overmacht. Marianne Vos nog even doortrekken, nog even die laatste 100 meter door. En dan pakt ze die etappe, dan pakt ze ook de gele trui. Tweede wordt daar Sylvia Persico, derde Nibia Doma. Vierde wordt Longo Borghini. En dan wordt die Maaike van der Duin, die dappere 20-jarige, de dame in de witte trui, wordt dan vijfde in de etappe. Marianne Vos, dus de nieuwe draagster van de gele trui. Mark Rutte is volgende week de langstzittende premier van Nederland. Dat was tot nu toe Ruud Lubbers met 4310 dagen. Maar daar gaat Rutte dus volgende week dinsdag overheen. En ik denk dat hij dat heel erg leuk vindt. En vlak voor het zomerreces zei hij namelijk nog dat hij voorlopig niet van plan is om te stoppen. Weet je, voor mij is bepalend, heb ik de ideeën, de energie, de druipende mondhoeken op vrijdagochtend als de ministerraad begint. We gaan aan de slag, problemen oplossen. Zolang ik dat heb, wil ik graag doorgaan. De druipende mondhoek, ja, die lijkt voorlopig door te druipen. En dat bracht ons op het idee voor een zomerserie. De langstzittende. Vandaag aflevering 1 en daarom nu bij ons te gast niet de minste langstzittende. Namelijk de langstzittende strafrechtadvocaat Jan Bonen. Hartelijk welkom. Weet u eigenlijk zeker dat u de langzittende bent? Nee, maar het is 48 jaar ongeveer. Ja. Dus nog net geen 50. Ja, precies. En u bent zelf inmiddels een paar jaar de 80 gepasseerd, geloof ik? 83. Ja, de meeste mensen die zijn dan wel gestopt met werken, toch? Nee, ja, ik niet. Ik vond het wel leuk. En ik doe het met plezier. En er zijn vooral de oude zaken, hoor. Er zijn erbij die 10 jaar lopen, die 12 jaar lopen. En die wil ik graag afmaken. U wilt niet dat uw dat oude... Als klaar is, dan hou ik ermee op. Ja. Dat kan pas over 3 of 4 jaar zijn. Ja. De Hoge Raad wijst weer terug en dan wordt er weer opnieuw behandeld. En dan gaan we weer naar de Hoge Raad. En zo heb ik zaken die uit 2004. Toen praat je toch over heel lang. Ja. En dat is nog steeds geen eindbeslissing. U wilt uw oude cliënten niet laten zitten. En ik zie een beetje aan uw ogen dat u het eigenlijk misschien ook wel leuk vindt. Dat het lang ik vind het zelfs heel erg leuk. Oh, ja, ja nou, hier, kijk. Ik wil mijn zaken winnen. Dat winnen is heel belangrijk eigenlijk. En dat wordt steeds moeilijker. Dus ik heb best heel veel bewondering voor advocaten die zaken doen die je niet kan winnen. Als je de Almarengo-proces en al die andere zaken waar toch waarschijnlijk hele lange straffen zo je levenslang uitvolgt. Wacht even, u zegt ik wil winnen. Dat is voor mij de motivatie om dit te doen. Ja, het is een wedstrijd. Ja, voor mij is het sport en voor de cliënt is het zijn leven. Ja, dat is een opmerkelijke combinatie natuurlijk. Nou ja, ik doe wat ik doe. En dat doe ik naar beste vermogen. Ja. En dat heb ik heel lang samen gedaan met Piet Doedens natuurlijk. Helaas overleden. Mm-hmm. Komen we nog dat op? Dat met z'n tweeën was helemaal fantastisch. Het was heel erg leuk om te doen. Ja. Vooral de voorbesprekingen, de bedenken van de strategieën, de grappen. Het was echt heel leuk. En hij zag het ook als sport. Maar je wilde winnen, waarom? Omdat dat goed voor je klant was. En ja, ook goed voor onszelf natuurlijk. Het is een sport, maar met op de achtergrond vaak de meest verschrikkelijke gebeurtenissen. Absoluut. Moord en doodslag en verkrachting en ja, alles en noem maar op. Tuurlijk, maar omdat bij je weg te houden, de effecten ervan, de gevoelens erover, met name als het om kleine kinderen gaat, moord op kinderen, doodslag op vrouwen, dan is het moeilijk om dat bij je weg te houden. Maar als je het als sport ziet, als je gewoon wil winnen, dan valt er een heel groot probleem weg eigenlijk. Dan hoef je daar niet mee naar huis te gaan. Dus u moest het eigenlijk wel als een sport zien? Ja, dat is waarschijnlijk een zelfbeschermingsmethode geweest, of nog eigenlijk. Ja, ja. Niet alle zaken hoor, alle drugszaken, dat doet me helemaal niks. Geldzaken doen me ook helemaal niks. Maar moord en doodslag, verkrachting, dat soort zaken, dat levensdelicten, die hakken er wel in. Maar als u wint, dan komt daarmee misschien wel een potentiële dader die het wel degelijk gedaan heeft op vrije voeten. Nee, heeft het niet gedaan. Als de rechter zegt, het niet gedaan heeft. Nee. Gauw klaar. Ja. Als hij het wel gedaan heeft, heeft die rechter gezegd dat hij het wel gedaan heeft. Ja. Als ik denk dat hij het niet gedaan heeft, dan is het des te grotere motivatie om aan te tonen dat hij het niet gedaan heeft. Maar is er wel eens een cliënt van u op vrije voeten gekomen dankzij uw goede werk, waarvan u dacht, deze man hoort niet op straat? Laat ik daarvan zeggen dat dat natuurlijk is voorgekomen, meermaals. Maar ik weet dan niet of hij iets gedaan heeft. Nee, dat weet u niet, maar u voelt misschien wel iets. En dacht u toen ook van, dit zit me niet lekker. Er zijn een heleboel mannen die het gevoel hebben dat hun vrouw ontrouw is. Dat soort gevoel moet je niet hebben. Dat moet je gewoon niet hebben, want dan heb je geen leven. Dat bederft het spel. Ja, natuurlijk. Anders heb je geen leven. Het is een ramp voor die mannen. Bij Mark Rutte, hè, want hij is de aanleiding voor dit heerlijk gesprek met u, zien we dat veel mensen toch ook een beetje moe van hem worden. Een beetje Rutte-moe. Werden de mensen ook een beetje bonen-moe? Ik zou het vragen als ik u was. Ik ken niemand. Merkte u daar iets van? Nou, ik had met Doedens wel een hele goede afspraak. En die is niet doorgegaan. We hadden afgesproken dat als een van de anderen zou vinden dat hij onzin uitkraamde, zouden we allebei tegelijk ophouden. Dat was een hele goede afspraak. Ja. Toen ging hij dood en kon ik doorgaan. Ja. Hij is recent overleden. En de laatste jaren trad hij al niet meer in de publiciteit. Hè. Hij was getroffen door een herseninfarct. Een hersenbloeding. En hij was daarna niet meer de oude en heeft de publiciteit geschuwd. Hoe kijkt u op de samenwerking met hem terug? Of op hem als persoon eigenlijk? Nou, ten eerste echt als een hele goede vriend. Met wie ik echt heel goed overweg kon. Een geweldig gevoel voor humor. Heel scherpzinnig. Eigenlijk scherpzinniger dan ik. Maar ik had wel heel veel lol met hem. Of ik bedacht het plan, of hij bedacht het plan. Hij vaker dan ik. En hij had natuurlijk hele grote zaken gedaan. Ik ook. Maar hij had ook hele grote publicitaire zaken gedaan. En hij was veel publiciteitsgeiler dan ik. Het kon mij niet zoveel schelen. Ik was al wereldberoemd in Wijk Duurstede. Dus ik hoefde niet zo beroemd te worden. Mm-hmm. Piet had de neiging om de openbaarheid te zoeken. Vaak in het belang van de cliënt. Maar ook wel ten eigen faveur. En dat was Piet ten voet uit. Mooi aangekleed, keurig. Tussen de middag een glaasje witte wijn, een sigaretje erbij. Dat waren schitterende tijden natuurlijk. En we deden met z'n tweeën hele grote zaken. En dat was een hele mooie tijd. Ja. Je hebt best veel van die toch enigszins excentrieke figuren, hè, onder de advocaten. Ik bedoel, u noemt nou Piet Doedens, maar ook Theo Hiddema bijvoorbeeld. Moskowitz was natuurlijk ook een hele aparte man. Nou, Max aparte was man. Geen aparte figuur. Hoor. Max was een heel goed advocaat. Waar je blind op kon vertrouwen. Ja. Die niet excentriek was. Nee. Max was een hele gezonde, normale man. Hoor. Een sterke persoonlijkheid. Enorm, ja. Ja. Maar als je een klant van hem overnam, want dat gebeurde nog wel eens, dan konden ze het niet meer betalen. Dan kwamen ze bij de mindere garnituur terecht. En dan belde hij op en dan zei hij, dat doe je niet. Je neemt geen klanten van mij over. Oké. Okay. Dat vond hij dan helemaal geen stijl. En wat deed u dan? U deed wel. Oh ja. Niks mee te maken natuurlijk. Ja, het was best een vriend, maar ook vrienden moet je kunnen neppen natuurlijk. Moet je heel erg eigenwijs zijn als advocaat? Ja, ontzettend. Je moet echt helemaal je eigen plan trekken. Je moet je van niemand iets aantrekken. Er wordt zo aan je getrokken van alle kanten. Niet alleen uit de media, maar ook van klanten, van familieleden, van collega-criminelen die van alles willen. Je moet heel stevig in je schoenen staan. En je moet gewoon doen wat je zelf denkt dat het beste is voor je klant. Ja. En daar niet van afwijken. En dat is natuurlijk ook zo als je tientallen jaren lang in dat vak zit. Ik bedoel, ik zit zelf ook lang in dit vak. Niet zo lang als u, maar best ook wel lang. Dan merk je toch ook, er zijn ook jongere collega's die ook goed zijn. Of misschien wel beter soms. Nou, dat is ook heel veel brandhout. En er zijn een paar hele goeie. Ja, er zijn een paar hele goeie. Okay. Maar er is ook veel brandhout. Ja. En dat was in de tijd dat wij dat deden met Hiddema, Spong. Oude Max. Gingen met een man of 5, 6 het land rond. En haalden overal vrijspraken en nieuwe ontvankelijkheden op. En dat was natuurlijk prachtig. Ja, dat zei u eerder in het gesprek ook al. Vroeger was het makkelijker om vrijspraak te regelen. Ja. Met andere woorden, nu moeilijker, want het Openbaar Ministerie is beter geworden. Wij hadden het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ontdekt. Eigenlijk had Gerard Spong dat ontdekt. En die heeft ons toen de les gelezen dat wij daar goed naar moesten kijken. Juist. Nou, wij keken nog beter dan Gerard. En binnen de kortste keren bleek dat ze een heleboel garanties van het Europees Verdrag in Nederland schonden de redelijke termijn. Een goudmijn was dat voor u? Wat? Een goudmijn. Het was een goud. We hadden de ene niet ontvankelijkheid naar de andere. Ja. En dat werd natuurlijk opvallend. En dan kreeg je al die ellende van de wetgeving. Dat ze al die gaten gingen dichten. Ja. Dus nu zijn bijna alle ontsnappingsmogelijkheden voor verdachten een beetje dichtgestopt. Maakt het vak misschien wel iets minder leuk? Niks meer aan? Je moet nu echt een truc bedenken. Vroeger hoefde je een halve truc, was goed genoeg. Maar nu moet je dus echt een hele slimme bedenken. En dat lukt nog wel eens, zoals bij de A73-moord bijvoorbeeld. Ja. Dat was één zinnetje voldoende. En dat moet je dan wel vinden. 50 jaar in het vak ongeveer, hè? Wat zegt u? 50 jaar in het vak. Ja, 48 om precies te zijn. Bent u nu een betere advocaat dan 40 jaar geleden? Nee, vroeger was ik beter. Ja? Waarom? Omdat ik meer slaagde. Ik won meer. En het wordt afgemeten naar de winst. Niet naar de verdiensten. Niet naar de leeftijd. Hoeveel zaken win je per jaar? Hoeveel vrijspraken haal je op? Dat telt, de rest niet. De eerste langstzittende. Naar aanleiding van de langstzittende premier van Nederland, Mark Rutte. De eerste langstzittende advocaat hier. Ontzettend fijn, meneer Bonen, dat u hier was, Jan Bonen. Overigens, Rutte wil dat record breken. Snapt u dat? Nee, volkomen absurd. Maar de man wil het. En ja, dat moet hij. En ik vind dat hij het wel redelijk gedaan heeft. Maar aan hem is het wel een beetje een einddatum, vindt hij. Heel erg veel dank dat u hier was. Dank. Deze week volgen we dus mensen die het heft in eigen hand nemen. Alweer een serie die niet doen wat de meute doet. Want wat doe je bijvoorbeeld als iedere supermarkt uit je woonplaats verdwenen is? Dan begin je er zelf een. Dat horen we zo meteen. NPO Radio 1. En Katrien Straatman is hier voor het nieuws. De rechter heeft een 28-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor het medeplegen van de moord op Rashid Kotar op een parkeerplaats in Amstelveen eind 2019. De man is ook schuldig bevonden aan een poging tot doodslag op Kotars 5-jarige zoontje die op de achterbank zat. De jongen bleef ongedeerd. De meeste bewoners van het appartementencomplex in Helmond mogen weer naar huis. Na een explosie vannacht werd de pui van een winkelpand weggeblazen, waarna de mensen in de woningen erboven hun huis uit moesten. Het appartement direct boven de winkel heeft te veel rookschade. Die bewoners worden ergens anders ondergebracht. De eindsprint in de tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Marianne Vos van Jumbo-Visma. Vandaag was een vlakke rit van iets meer dan 136 kilometer van Meaux naar Provence. Vos pakte ook de gele trui over van Lorena Wiebes, die gisteren de eerste etappe won. En de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen Ajax en PSV wordt gewoon komende zaterdag gespeeld. PSV had de KNVB gevraagd om het duel te vervroegen. De club zou dan wat meer tijd hebben om zich voor te bereiden op de wedstrijd tegen AS Monaco volgende week. Maar volgens de KNVB is het te kort dag om nog te schuiven. Marco Verhoef, wat mogen we verwachten als we hier straks het pand verlaten? Nou, een beetje broeierig is het nog wel. Temperatuur niet meer zo hoog, maar het voelt nog wat vochtig aan. Dat gaat wel veranderen, want er komt langzaam wat koelere en ook wat drogere lucht onze kant op. Gaat niet zo heel snel. Voor komende nacht liggen de minima rond een graad of 15. Wisselend bewolkt met soms nog een enkel buitje, maar op veel plaatsen is het al droog. En morgenochtend, vooral in de zuidelijke helft van het land, nog een paar buien. In de middag eigenlijk overal meest droog, meer ruimte voor de zon. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Is misschien wat aan de lage kant, maar ook wel weer een verademing na de warmte van de afgelopen dagen. dagen. Wind is matig uit het noordwesten. En ja, diezelfde waarde hebben we eigenlijk ook op de woensdag. Maar daarna gaan de temperaturen weer omhoog. Het blijft vrijwel overal droog met zon. En in het weekend kan het gewoon weer 25 graden worden. Heerlijke zomer. Robert Vriesen voor de situatie op de weg. In totaal 80 kilometer file in het land. Ongelukken zorgen voor veel vertraging. Bijvoorbeeld op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar ging het mis bij Reewijk met een vrachtwagen. 8 kilometer file staat er met ruim een uur op onthoud. Er zijn dan ook 3 rijstroken dicht. Omrijden doe je via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Door de file op de A12 ook file op de A20. Hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Gouwe 4 kilometer met 50 minuten vertraging. En op de A13 gebeurde een ongeluk vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Kleinpolderplein nu 11 kilometer file met een uur op onthoud. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Het advies is de A4 te nemen. Pieter Jan Hagens. Eén Vandaag. De oorlog is er nog volop aan de gang, maar je kunt voor duizenden euro's ook als toerist nu gewoon bij Tsjernobyl kijken naar loopgraven en kapotgeschoten tanks. Zo ontdekte Hans-Jaap Melissen tijdens zijn laatste reis naar Oekraïne. We praten er zo meteen over. Elke dag na 4:30 deze week een reportage over mensen die niet langer toezien, maar het heft in eigen hand nemen. Om problemen van deze tijd het hoofd te bieden. Wat als je naar de supermarkt wil in je eigen woonplaats, maar die is er niet? Dan begin je er gewoon zelf heen. Zo bedacht Lucas Lagerwij in het Gelderse Wilp. Verslaggever Laura Kors ging langs bij zijn pantry in Wilp, ofwel de voorraadkast van het dorp. Het werkt met een app en ik kan het je gelijk laten zien. En eigenlijk begint het al als je thuis bent, dat je hier op de camera's, want er hangen camera's in de winkel waar je real-time kan zien wat de voorraad is. En dus hier kun je zien wat er aan vlees ligt, aan zuivel. Oké, ja, sla zie ik. Ja. Wat witte kool. Ja, hier liggen volgens mij nog wat witlof en wat uien. En wat in die bruine zakjes zit, dat kan ik niet zien in die papieren zakjes. Nee, dat is een verrassing ter plekke. Daar zijn we nog mee bezig om daar wat nieuws voor te ontwikkelen, dat goed zichtbaar is inderdaad. En deze app, heb je die zelf gebouwd? Ja, die heb ik samen met een bedrijf uit Deventer gebouwd. Lucas Lagerwij, initiatiefnemer van deze hele kleine onbemande supermarkt in Wilp. We hadden hier vroeger 3 bakkers, 3 slagers, 2 kruideniers en een groenteboer. En daar is alleen nog 1 bakketje van over. Hoe lang geleden is dat? Jaren 70. Maar het was er wel, op de helft van de inwoners. Zullen we naar binnen gaan? Met een eigen QR-code. Als je de app hebt gedownload en je hebt een account aangemaakt, dan krijg je een QR-code. Die hou je links voor de scanner. Bij de deur. Dan hoor je een klikje en een piepje. Dan gaat de deur open. Nou, daar gaan we. De pantry in. En dan sta je binnen in onze voorraadkast. Ja, het is ongeveer, hoe groot is het? 20 vierkante meter? Ja, 20 vierkante meter. Ja. Veel koelkasten natuurlijk op de achterwand. En verder ligt het allemaal open in schappen. Dat valt me als eerste op. Ik dacht dat alles achter... Ja, dat het eigenlijk een soort van blikjesautomaat in het groot zou zijn. Zeg. Ja, nee, het ligt allemaal open. Mensen willen toch de producten zien. En aanraken is... misschien ook. Ja. Hier liggen bijvoorbeeld uien. Ja, wil ik toch even kijken. Zijn ze wel hard? Ja. Dat is een soort zachte, halfrotte uien. Nee, inderdaad. En de boeren die brengen ook zelf brengen ze hier de producten heen. Ik zie best wel wat lege plekken nu. Ben je tevreden met hoe het nu gevuld is? Of mag het wel wat voller? Ja, het mag wel wat voller. Ga je dan boos de boeren bellen van, hoor eens? Nee, absoluut niet. Want de boeren die kijken zelf ook in die app en die zien zelf ook dat er... Dus het kan over 5 minuten kan zo zijn dat er een boer binnenkomt en die komt weer wat bijvullen. En hoe gaat het afrekenen? Eigenlijk hetzelfde manier scan je als in de supermarkt. En dan zie je bij alle producten zie je een labeltje hangen met een QR-code. En die kun je dan scannen. Hoe voorkom je diefstal? Want ik kan deze bonbons zo meepakken zonder te scannen. Ja, nou, we hebben hier binnen ook gewoon camera's hangen. Dus als een producent merkt van we hebben tekort. Of er is iets meegenomen. Dan kijken we de camera's terug en dan kunnen we precies zien waar ergens iets fout is gegaan. Het hoeft niet altijd moedwillig, maar we hebben tot op heden nog geen meldingen van diefstal gehad. En hoe lang zijn jullie open? 9 maanden. De app is inmiddels zo'n 2500 keer gedownload. 1000 mensen komen regelmatig ook echt iets kopen. 80% van de opbrengst gaat naar de boer, de rest naar Lagerwij, die wil uitbreiden. Hij verwacht dat bij 4 tot 5 winkels het de boeren serieus geld gaat opleveren. Je had het over aardbeien. Ja, die staan in de koeling. 3,50. Mm-hmm. Het is niet heel goedkoop. Groente en fruit is een beetje markt, alsof je naar de markt gaat. Het vlees is een beetje alsof je bij de slager wat gaat halen. Maar er zitten soms ook wat dingetjes bij die gewoon wat duurder zijn. Omdat het arbeidsintensief is en niet in de massa wordt geproduceerd. Oh, hier is het vlees. Dat is een T-bone. Die koeien, dat zijn supermooie blonde Aquitaine koeien. Met de horentjes eraan. De kalfjes lopen er nog tussen. En die staan hier 1,5 kilometer verderop. Bij een kleinschalig boertje met 30 koeien. Nou ja, en die levert de T-bone steak? Die levert hier het vlees. En het vlees dat gaat hier naar een lokale slager. Daar wordt het geslacht, geproportioneerd en ingevroren. Dit komt niet uit Nieuw-Zeeland of uit Argentinië of zo. Dus echt streek. We hebben het hier ook niet over korte keten, maar over de kortste keten. Ik denk dat 80% van de producten die je hier ziet liggen, die komt uit een straal van 5 kilometer om het dorp heen. Als je een goede prijs krijgt, dan zou je met minder dieren houden, met minder intensief, zou je hetzelfde kunnen verdienen. Nou ja, dat is natuurlijk nu helemaal het verhaal van de dag. Hier komen twee klanten aan. Wat heeft u nodig, mevrouw? Ik heb wat groenten nodig voor vanavond. En dan ga ik kijken wat ik daarbij kan maken. Ik woon hier om het hoekje in de straat, dus voor mij is het ideaal. Ja. Wat greep u vaak mis, dat er geen supermarkt is? Ja, je moet toch een stuk de auto pakken en Twello in. En wij hebben thuis één auto. Dus ik vind het dan ook wel fijn dat ik nu gewoon, zeg maar, een fietsje kan pakken, als de auto er niet is ook. Of ik wandel erheen, dus het is ook gewoon even lekker een uitje. Ik zit altijd achter de computer, dus dan doe je het wat anders. U komt hier even boodschappen doen. Ja. Wat heeft u nodig, als ik vraag nu? Ik wou iets van groenten halen. En brood ook meenemen. Komt u hier vaak? Nou, af en toe is. Als ik hier in de buurt ben, zeg maar, dan loop ik hier wel naar binnen. Dan, en waarom komt u hier? Ja, het zijn allemaal lokale producten en dat vind ik dus wel heel fijn. Ja. Want u woont niet hier in... Nee, ik woon in Klarenbeek. En ja. Is daar nog wel een supermarkt? Ja, hier is een grote supermarkt ook, ja. Maar mijn dochter woont hier in de buurt. Dus als ik dan hier in de buurt ben, dan kom ik hier even binnenlopen. Vanwege het streekproductenaspect? Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, de supermarkt dus zonder personeel, maar wel met streekproducten in Wilp. U hoort een verslag van Laura Kors. Ja, en Lammert, het verlossende antwoord, daar wachten we op de stem, over de stem van Eddie Vedder van Pearl Jam. Ja, vanavond treedt Pearl Jam gewoon weer op. Maar gisteren zeiden ze op het laatste moment een optreden in Ziggo Dome af. Reden stemproblemen van Eddie Vedder inderdaad. Als gevolg van onder meer bosbranden. Bosbranden en stemproblemen. Ja. Of dat verband klopt, dat horen we zo meteen van, ja. Yes, I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, others, they got none, huh? Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced all my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being, uh-huh. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me, oh, all I see. Did I say come cleaner? Nothing you would take. Till I die. Ja, toepasselijk zometeen voor die feit of fictie. Pearl Jam en Just Breathe. Eerst nog even langs Robert Vriezen. Hoe is het op de weg? 100 kilometer file staat er, Pietjan. En op de A12 is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen vanuit Den Haag naar Utrecht bij Reewijk. 8 kilometer file met 1,5 uur oponthoud daar. Loont dus zeker om te rijden, want er zijn 3 rijstroken dicht. Omrijden doe je via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Daardoor staat het verkeer op de A20 eigenlijk ook gevangen door die file op de A12. Vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Gouwe 6 kilometer met 1 uur oponthoud. A13 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein na een ongeluk 1 uur vertraging. Staat 9 kilometer file en 2 rijstroken dicht. Richting Rotterdam kan beter de A4 kiezen. En ook oponthoud op de A16 Rotterdam-Breda bij de randweg Dordrecht nog 7 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Feit of fictie? Ja, is het nou waar of is het onzin dat Eddie verder niet kan zingen omdat hij bosbrandlucht heeft ingeademd? Ja, hij zong net nog zo mooi. Hij was goed bij stem. Was helemaal niks van te horen. Nee. Maar vorige week ging het toch mis. En gisteren op het allerlaatste moment weer. Het concert van Pearl Jam in Ziggo Dome werd toen afgelast. Omdat de zanger van de band, inderdaad, Eddie Vedder, stemproblemen had. Volgens hem opgelopen tijdens een concert in de buitenlucht in Parijs. Het was een combinatie volgens hem van hitte, rook en stof van die bosbranden. Waardoor hij zijn stem kwijt was. Ja, meldde de band in ieder geval. Ja. Maar ja, vandaag is hij dus weer helemaal bij stem. Vanavond gaat het concert inderdaad gewoon door. Maar ik vond het toch een beetje een gek verhaal. Ja, jij dacht, kan dat wel. Inderdaad, want het is natuurlijk heel erg jammer voor de fans. Maar leuk voor de feit of fictie om het even uit te zoeken. En we kwamen allereerst uit bij Marcel Swerissen. Hij is zangcoach van onder meer rapper Boef. Maar ook van Duncan Lawrence en Gerard Joling. En hij focust zich specifiek op de stemproblemen. En hij herkent het verhaal van de klachten van Eddie Vedder direct. Eigenlijk alles wat je extern inhaleert, zeg maar, dat komt langs je stembanden. En om die stembanden, daar zitten allemaal spieren. Stembanden die bestaan uit slijmvliezen. En ja, die slijmvliezen die kunnen aangetast raken. Maar eigenlijk belangrijker nog, je lichaam heeft een soort bescherming. En die zorgt dat die spieren om die stembanden heen gaan zorgen dat je die stem niet zo goed meer kan gebruiken, omdat die dat wil gaan beschermen. Oké, dus het zou wel degelijk kunnen. Maar goed, uit meer wetenschappelijke hoek zou jij eigenlijk wel bevestiging willen hiervoor. Ja, en je ging te raden bij een oude bekende van mij. Ja, KNO-arts IJssel Wielinga, die ken je inderdaad vast nog wel. Hij bevestigt hoe schadelijk de rook is die vrijkomt bij bosbranden. Kijk, de slachtoffers bij bosbranden bijvoorbeeld, of bij andere branden, de meeste slachtoffers, meeste sterfgevallen, komt door het inademen van de rook. En dat toont wel aan hoe schadelijk dat kan zijn. Ja, IJssel Wielinga, ooit panellid in het programma Missers bij Avrotros. Nu, ja goed, maar verder, schadelijk, rook inademen, hij is niet overleden natuurlijk. Nee, gelukkig niet, maar zijn stem eigenlijk tijdelijk min of meer wel. Want de stof die in zijn stembanden terecht kwam tijdens het concert heeft absoluut de nodige schade aangericht, weet IJssel Wielinga. Er kunnen ook stoffen in dat stof zitten die echt schadelijk zijn. Bijvoorbeeld, het is bekend bij rook, daar zit ook ammoniak in, chloor. Ja, dat zijn echt heel irriterende stofjes die de slijmvliezen prikkelen. Ja, verder kunnen de stembanden ook zelf geïrriteerd raken. Dus die stembandbekleding, die wordt dan ook weer wat dikker. Op een gegeven moment ben je je stem kwijt, zoals dat heet. Ja. Overigens, IJssel Wielinga klinkt ook wel alsof hij wat stembandproblemen heeft. Misschien is hij in Frankrijk geweest. Ja. Ik weet het niet. Goed. Zou iedereen dan die bij dat concert is geweest, Lammert, dan niet last moeten hebben eigenlijk van zijn stembanden? Zou het stil zijn in half Frankrijk? Nou, volgens Swerissen is het echt voor iedereen verschillend hoe gevoelig die stembanden zijn. Er zijn mensen die lopen langs een geverfd huis en die krijgen gelijk al die reactie van hun lichaam. En er zijn mensen die roken zelf nog een pakje check per dag en die hebben nergens last van. Dat is soms ook gewoon een beetje het moment. En dan moet je zorgen dat je goed voor die spieren zorgt en goed voor die slijmvliezen zorgt. Zodat je zo snel mogelijk weer uit die spanning komt. Ja, dat klinkt makkelijk. En hoe zorg je dan voor je stembanden? Is voor ons wel handig om te weten op de radio. Ja, nou, we hebben het Swerissen even gevraagd en hij vertelde me dat je dan aan een hele hoop dingen moet denken. Dan moet je denken aan je eetpatroon, je moet denken aan je slapen, je moet denken aan, oké, hoe kan ik nou zorgen dat die slijmvliezen lekker vochtig blijven? Ja, goed, oké. Vochtige slijmvliezen is aan te raden. Lammert, terug naar het beginprobleem, naar de kern van deze kwestie. Stemproblemen door bosbranden, feit of fictie? Ja, bij de KNO-arts en stemcoach is er geen twijfel over mogelijk. Het is een feit, je stembanden zijn heel gevoelig. En de stoffen die vrijkomen bij bosbranden kunnen daar nadelige effect op hebben. Volgende keer dan maar iets beter dus opletten waar je optreedt als er bosbranden in de buurt zijn. Maar goed, goed nieuws voor de fans. Vanavond zijn ze gewoon weer on the run en op het podium. Ja, en heeft een prachtige stem, die Eddie Vedder. Nou goed, dank je. Ja, nu er een graandeal gesloten is tussen Rusland en Oekraïne en de oorlog toch echt meer naar het oosten van Oekraïne is verschoven, zijn er andere plekken in het land, daar in Oekraïne, waar relatieve rust heerst. Gevolg, Oekraïners keren ook tijdelijk terug naar hun land en dat kan nu ook makkelijker, Lammert. Ja, vanmorgen op deze zender hoorden we dat mensen een sticker bij de IND kunnen ophalen om aan te tonen dat ze in Nederland wonen en werken. En op die manier dan makkelijker tussen Oekraïne en Nederland kunnen reizen om bijvoorbeeld even familie op te zoeken. Ja, goed. Wat treffen ze dan aan daar in Oekraïne als ze op reis gaan, als ze weer teruggaan naar hun vaderland? Journalist Hans-Jaap Melissen, net terug uit Kharkov. Fijn dat je hier bent. Ja, goedemiddag. Je trok daarop. Ik heb de reportage al gezien. Wordt straks uitgezonden op NPO 1 en 1 vandaag met een inwoner van Kharkov, Roman Harbar. Ja. Sympathieke vent, natuurkundige. Hij wilde niet vluchten. Nee. Laten we even luisteren. This is the war. That's how it is. I don't want to run away. I want to stay and do whatever I can. Because I think if I run, that's I will feel like miserable. Ja, hij wil niet weg, hij wil niet vluchten. Hij blijft in zijn stad, in Kharkov vanavond. Dus er zijn uitgebreidere verhaal bij een vandaag. Wat is zijn verhaal, Hans-Jaap? Nou, hij heeft een huis aan de noordkant van Kharkov. Net zoals zijn ouders ook, die wat verderop woonden. Die zit in een appartement, in een gebouw dat echt uitkijkt over veld. En dan zie je in de verte eigenlijk de frontlinie nog wel. Maar ook eigenlijk al vrijgehouden is de Russische grens. Ja. En dat is het gebied waar vandaan de Russen elke dag raketten schieten op Kharkov. Dan wordt er altijd iets geraakt. En dit zijn de mensen die in die vuurlinie eigenlijk wonen. En ik kan een beetje verklappen hoe dit natuurlijk... het loopt op zich met de mensen goed af. Alleen het gebouw van de ouders, of tenminste het gebouw dat er net zo in de hoek naast staat eigenlijk, wordt geraakt een paar uur nadat ik daar geweest ben. Ja. En wonder boven wonder raakt daar niemand bij gewond? Niemand bij gewond, ja. Wonder boven wonder, zeker. Ook nog het gebouw daarnaast werd ook geraakt. Er ging iets van 7 raketten naartoe, of in ieder geval of deelraketten. Alleen, dat zijn wel gebouwen waar natuurlijk heel weinig mensen nog wonen. Maar een aantal mensen durft het dan toch aan. Ja, zegt gewoon van, ik wil hier gewoon niet weg. Nee. En als je de reportage ziet, dan denk je, heel gevaarlijk, toch, om daar te blijven. Kharkov, hè, grote stad. 1,5 miljoen mensen, universiteitsstad. Ja. Veel culturele, wat de moeite waard is daar. Vlakbij de Russische grens, ik geloof 20 kilometer verder. Ja, zoiets. 30 misschien. 30. En dan denk je, dat die mensen daar blijven. Is dat, je sprak ook een psycholoog, is dat eigenlijk wel aan te raden? Ja, dat is wel opvallend. Want ik ben natuurlijk nu al veel heen en weer aan het reizen op allerlei plekken in Oekraïne. En ik zie ook Oekraïners hier die gevlucht zijn. En er zijn ook mensen natuurlijk binnen het land vluchten naar relatief, wat ze denken, veilige plekken. En wat je eigenlijk toch wel ziet, en dan zegt die psycholoog ook, van dat mensen, juist als ze niet, maar laten we zeggen inwoner van Kharkov, en je zit ergens anders waar het veilig is, dan ben je de hele dag bezig met Kharkov. Met de mensen die achter zijn gebleven. Dus bij elke melding van een raket, en dat is eigenlijk gewoon echt elke dag, en soms meerdere keren per dag, ben je bezig met, die is natuurlijk bij mij in de buurt gevallen, waar nog mensen wonen die ik ken, waar mijn tante zit of mijn ouders nog zitten. Dat heb je als je niet in Kharkov bent. Ja, dan zit je daarbij. En dus kan je misschien beter daar blijven? En dan kan je, dan is het vaak geestelijk gezonder eigenlijk om daar toch te zijn. Tenminste, die mensen hebben minder last. Die hebben natuurlijk wel dat risico, maar dat voelt als kleiner als je daar bent. Want dan denk je van, wat is nou de kans dat ik geraakt word? Zo denken natuurlijk ook de mensen die uiteindelijk dus geraakt worden. Maar dat gevoel, en dan kun je ook met je leven verder gaan eigenlijk toch wel. Ja. Het leven daar. Dat doen mensen er ook, want ik zag gewoon dat er een bloemist open is en nog steeds bloemen verkoopt. Zeker, maar er zijn echt veel meer mensen teruggekomen, omdat die troepen wat verder zijn weggedreven van de stad. Maar nog altijd binnen schootsafstand natuurlijk van raketten. Ja. Bloemisten open, winkels open. Ook heel veel dingen niet open trouwens natuurlijk. Maar goed, de Russen die hebben gezegd, wij onze volgende stap zou Kharkov, graag zouden we dat innemen, die stad. Zoals gezegd al redelijk dicht bij de Russische grens. Behalve Kharkov, er zijn ook andere plekken die misschien wat toegankelijker zijn, waar het gevaar minder direct is op dit moment. En daar zag jij iets opmerkelijks. Ik heb het aan het begin van de uitzending al geroepen. Jij zag daar een vreemd soort oorlogstoerisme ontstaan. Bijvoorbeeld in Tsjernobyl, bij die kerncentrale. Ja, daar is altijd natuurlijk, daar zijn tripjes heen geweest. Hè. Al 15 jaar kan dat. Dat je met een tour erheen gaat en mag je het oude gebouw zien. En dan krijg je rondleiding ook gedaan door mensen die dat ooit hebben meegemaakt. Of dat toen werkte. Of hielpen met het blussen of in bedwang houden, zeg maar. Alleen die gaan binnenkort weer beginnen. En die hebben gezegd, ik ken die mensen van die tour, dat die zijn in onderhandeling ook met de overheid in Oekraïne, dat daar niet alle loopgraven dichtgemaakt worden. Want daar zaten natuurlijk de Russen in het begin, de eerste maand eigenlijk. En dat ook niet alle Russische tanks weggehaald worden. Maar dat die willen blijft... ze aan die toeristen laten zien. Ja, en wat vind jij daarvan? Want je kan zeggen, ja, dat is sensatie zoeken, dat is slecht. Maar misschien is het ook wel, heeft het ook een goede kant, of niet? Ik heb natuurlijk ook vooral hen gevraagd van... ze worden natuurlijk al heel lang beschuldigd van ramptoerisme. Ja. Zij zeggen van, ja, het dient toch... het is voor die mensen die het zelf moeten vertellen... een soort verwerking eigenlijk nog steeds. Dat is wel heel lang geleden natuurlijk op zich, in 1986, het gaat om Tsjernobyl. Ja. Maar ze zeggen, ja, als we de verhalen kunnen laten vertellen... door mensen die dat ook echt meegemaakt hebben... dan kan dat ook begrip kweken. Of je, en zij wilde ook vooral... maar ja, het is natuurlijk wel gewoon een bedrijf... dat afhankelijk is van mensen die komen betalen ook. Ze willen zeggen, laten zien dat niet alles alleen maar een ellendeplek is... maar dat ook een overwinning heeft plaatsgevonden op de ramp. En dan kun je ook zeggen, ja, er heeft ook een overwinning plaatsgevonden... daar in ieder geval op de Russen, die zijn weggegaan. Nou, dus misschien dat is hun verhaal, hè? Ja, misschien moeten we er toch niet te snel over oordelen... over dit soort oorlogstoerisme. Dat klinkt wel vreselijk, alleen al die term. Jij bent in heel veel oorlogsgebieden geweest, Hans-Jaap. Mm-hmm. Heb je dit wel eens eerder zo zien ontstaan, dit soort toerisme? Nee, ik weet wel dat in sommige gebieden is er wel gewoon een soort toerisme. In Noord-Irak heb je het ook, dat er een paar clubs gewoon nog door zijn gegaan met toerisme. Met buitenlanders die ook echt komen. Maar ja, dit is wel wat georganiseerd. En ik heb ze trouwens ook nog gevraagd. Er zijn zelfs ook tripjes nu naar de frontlinie. Je kunt als je $3000 betaalt... en dat geld moet je dan besteden aan militaire spullen. Dan komt het leger met een lijstje van, nou, dit hebben we nog nodig. Dan mag jij dan betalen. Ja. En dan mag je 3 dagen aan het front zijn. En dan een beetje front iets verder van de plek waar echte granaten binnenkomen. Maar wel waar ze logistiek staan, zeg maar, met ook slaapplekken. En zijn er nou veel mensen die dat doen? Vanaf februari 15 mensen hebben dat gedaan. Ja, dat uit de weer, uit de hele wereld, ja. Dat is nog niet zo'n hele big... Zij zijn ook heel erg afhankelijk, zij is ook nog afhankelijk van... dat die vliegtuigen weer op gang zouden komen. Hè. Het is nu nog heel, dat weet ik zelf ook, het is vrij gecompliceerd... om nog in Kiev te komen of in Kharkov. In Kharkov heb ik 18 uur over gedaan vanaf Lviv. Met een nachtterrein, een deels dagterrein dan natuurlijk ook. Ja. En het is een beetje een mijl op 7 om er te komen. Maar ze verwachten eigenlijk dat, zeker als dat ooit weer zou kunnen... dat dan veel mensen... Ze zeggen een lijst te hebben van 1000 mensen die al... graag dus niet alleen die kernstralen willen zien... maar gewoon ook de oorlogsrestanten eromheen. Ja. Het is een zeer opmerkelijk bijverschijnsel van deze oorlog. Deze afschuwelijke oorlog. Nou ja, goed. En er zijn natuurlijk ook heel veel Oekraïners die terug willen. Verwacht je eigenlijk dat er veel Oekraïners teruggaan? Nu, binnenkort nog steeds, ja. Ik denk dat wel steeds meer gebeurt. Aan de andere kant zijn er steeds van die gebeurtenissen... waarbij je denkt, ja, Vinnytsia, waar de kruisraketten de stad in kwamen... waarbij je denkt, van, ja, je bent nergens veilig. Dat is de boodschap nog steeds die de Russen willen laten zien. Je bent nergens veilig. Maar heel veel mensen voelen zich ook niet helemaal geestelijk prettig... hier of op al veilige plekken. En willen dan toch terug. Okay. Hartelijk dank, Hans-Jaap Melissen. Net terug uit Oekraïne. Vanavond ook jouw reportage vanuit Kharkov bij 1 Vandaag. Op NPO 1 vanaf 6:15. En Lammert, dat was het bijna voor vandaag. Het was weer een genoegen. Ja, als je het is ook. Ja. Wat heb je nog? Nou, 74 jaar is inmiddels. Maar ze treedt nog steeds op, zoals afgelopen weekend in Rotterdam. Oh ja. Grace Jones natuurlijk. Vandaag werd bekend dat ze te horen zal zijn op het nieuwe, lang verwachte album van Beyoncé, dat vrijdag verschijnt. En dat is extra bijzonder wanneer je bedenkt dat Miss Jones Beyoncé enkele jaren geleden in haar eigen biografie verweet haar te kopiëren. Dat iedereen haar nadoet. Oh, yeah. Maar het nummer op het nieuwe album dat vrijdag uitkomt heet Move. En dat is dus een samenwerking tussen deze twee zangeressen. Laatste opvallende detail, de cover van dat album. De foto is gefotografeerd door de Nederlandse topfotografe Carlijn Jacobs. Het is een heel mooie foto van Beyoncé op een kristallen paard. Lammert, dankjewel. Hans-Jaap, bedankt. Dit was 1 Vandaag voor Vandaag op de radio. Straks om 6:15. Natuurlijk op tv, NPO 1. En altijd online, 1vandaag.nl. Zometeen hier Lara Billy Rensen met Nieuws & Co. Nog een mooie avond. Afrotros, de omroep voor ons. Kies wat er vandaag bij je past. En als je leven verandert, kun je met Private Flex Lease... voor slechts €15 extra per maand al na een jaar kiezen... voor een grotere of kleinere Toyota. Bereken je tarief op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op toyota.nl.